الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bugünkü cuma dersimizi yine zamanımızı işgal eden, zihinlerimizi meşgul eden, en çok gündemde duran ve bütün müminleri direkt olarak alakadar eden bir konu üzerinde yapmak suretiyle cuma ezanına kadar olan vaktimizi değerlendirmeye çalışacağız. Allahu Teala cümlemizi rızasına ve rahmetine nail eylesin. Amin. Zihnimizi meşgul eden, dediğim, zamanımızı da işgal eden dediğim mesele, bilhassa son bir yıl içinde, özellikle de bugünlerde çok şiddetli bir şekilde devam eden Hristiyanlık hadisesi ve Hristiyan dünyanın Müslümanlar aleyhine, özellikle Müslümanların, yeryüzündeki Müslümanların lideri, önderi durumunda gözüken Müslüman Türkler, Müslüman Türkler üzerinde Hristiyanların kurmaya çalıştıkları tuzaklar, Müslümanlar aleyhinde aldıkları kararlar, komplolar ve buna benzer sözleşmeler ve anlaşmalar bugünlerde olanca şiddetiyle devam ediyor. Bu konuya temas etmeyi ve bu hususta bilinmesi gereken bazı şeyleri açıklamayı düşündüm. İnşallahu Teala anlatacağımız şeyler aklımızda kalır ve bizi araştırmaya sevk eder ve bilhassa tetikte olmamızı, dikkatli olmamızı, uyanık olmamızı inşallah temin eder. Allahu Teala ümmet-i Muhammed'i uyanık bulundursun inşallah. Efendiler, Hristiyanlık, biraz bilgi arz edeyim. Gerçi az çok biliyoruz, duyduk, dinledik, okuduk, az çok bir şeyler bilmekteyiz, bilgimiz var ama temel esaslarını kısaca arz edeyim. Neye dayandıklarını, nereye dayandıklarını, hangi temelden kaynaklandıklarını çok kısa bazı misallerle arz edip günümüzdeki bazı anlaşmalarına, sözleşmelerine yer vermeye çalışayım. Hristiyanlığın dayandığı itikadi, yani inanç olarak dayandığı temel bir tanedir. Tek bir dayandığı temel var. Eğer bunu anlatabilirsem kendimi bahtiyar sayacağım. Çok sıkıntılı bir konu bu. Çok zor anlaşılan bir konu. Düşündüm, taşındım, nasıl anlatayım, hangi kelimelerle anlatayım. Cemaatimizin içinde seviye itibariyle hiç mektep, medrese görmemiş, hatta okuma yazma bile bilmeyen bir Müslümana bu konuyu acaba anlatabilir miyim diye saatlerce düşündüm. Eğer bir vaiz, bir hatip, bir konuşmacı, bir hoca bir şey anlatıyor ama cemaatin içinde okuma yazma bilmeyen kişiler bile o konuşmayı anlayamıyorsa o hocanın konuştuğu israftır. İsraf etmiştir zamanını, zemini. Anlaşılmayan konuşma israf edilen bir kelime yığınıdır. Ve büyük endişem var. Bazı şeyleri acaba anlatamıyor muyuz? Bazı şeyleri cemaatimize aktaramıyor muyuz? Bazı şeyler acaba anlaşılmıyor mu diye bazen vallahi kendi kendimi kemiriyorum. Bugün de bunu anlatmaya çalışayım. Bakayım anlaşılacak mı inşallah. Çok zor, çok ağır, çok karışık bir şey bu. Hristiyanlığın temel inançları öyle karışık ki işin içinden çıkmak mümkün değil. Ben biraz basitleştirmeye çalıştım. Anlaşılır hale getirmeye çalıştım ama yine de endişeliyim. Bakayım anlaşılacak mı? Anlatıyorum. Hristiyanlığın dayandığı temel inanç şu. Hiç sözü uzatmayayım. Vakit çok hızlı ilerliyor. Çok sözün de zaten faydası yok. 100 tane kelime söylüyorsun ancak 25 tanesi akılda kalıyor. 75'i gidiyor. O halde çok kelimeye hacet yok. Kısa, özlü anlatmak esastır. Bu açıdan hareket ederek diyeyim ki Hristiyanlık temel itikat bakımından, inanç bakımından bir noktaya dayanıyor. Dayanak noktası. O da şu. Biliyorsunuz ilk yaratılan insan Hazreti Adem Aleyhisselam. Bunu Hristiyanlar da aynen kabul ediyor. İtiraz etmiyorlar yani. Nerede yaratıldı? Cennette. Hazreti Adem cennette yaratıldı. Cennetin içinde biliyorsunuz cennette var oldu. Sonra kendisine eş olarak, zevce olarak Hazreti Havva validemiz yaratıldı. Ve cennette uzun bir müddet kaldılar. Çok kısa anlatıyorum. Uzun bir müddet kaldılar. Sonunda iblis dediğimiz, Kur'an'da iblis kelimesiyle geçiyor. Şeytan dediğimiz bir mahlukun verdiği vesvese, bakın vesvese çok kötü bir şeydir. Vesvese o kadar kötü bir şeydir ki insanı için için kemirir. Allah kimseye vermesin. Bazı kardeşlerimiz var vesveseye düşmüştür. Onlara dua edelim. Allah onları o halden kurtarsın inşallah. Böyle vesvese acaba oldu mu olmadı mı? Kapıyı kilitledim mi kilitlemedim mi? Namaz kılarken 4 mü kıldım 3 mü kıldım? Abdestli miydim abdestsiz miydim? Taharetim var mıydı yok muydu? 3 mü yıkadım 5 mi yıkadım? Felakettir bu. Vesvese. Ve Kur'an'ın da sonunda biliyorsunuz kul e'unzu bi rabbin nas sure-i cellesinin son ayeti de bu manaya temas ediyor biliyorsunuz. Yüvesvisu fi sudurin nasi devam edin. Minel cinneti ve nas. Bak yüvesvisu vesvese veriyor. Yüvesvisu fi sudurin nas. İnsanların gözküne, gönlüne, kalbine, zihnine, beynine vesvese veriyor. Minel cinneti ve nas. Hem cinlerden hem de kötü insanlardan. Bunlar var. Çünkü Hazreti Adem ile Havva validemize de ilk vesveseyi veren yine şeytan. Vesvese verdi. Uzun bir hadise anlatmayayım, vakit yok dedim. Sonunda cennette Allahu Teala'nın yasak ettiği, yaklaşmayın dediği bir ağaca yaklaşmalarına sebep olmuştur. Hazreti Adem ile Havva validemiz bu vesveseye dayanarak, düşerek Allah'ın yasakladığı ağaca yaklaştılar mı, yaklaşmadılar mı? Yaklaştılar. Bunun da hikmeti var, sebebi var, uzatmaya hacet yok. Oralar ayrı meselelerdir. Sonunda yine Allah'ın hikmetine binaen, Allah-u Teala hikmetsiz bir şey yaratmaz. Mutlaka hikmeti var, çok tatlı sebepleri var bunların. Böylece o ağaca yaklaşma o hata diyelim yahut İslam alimleri hata kelimesini de münasip görmüyorlar. Zelle çok çok az bir hata. Yani hata kelimesi bizim anladığımız manada değil de peygambere yakışmayan bir hal içerisinde izah ediyorlar. Buna zelle tabir etmiş İslam alimleri. Buna binaen, bu yanlışa binaen, bu az hataya binaen Hazreti Allah Celle Celaluhu Adem ile Havva'yı cennetten çıkardı mı çıkarmadı mı? Çıkardı. Yani o hata veya o davranış diyelim cennetten çıkmalarına sebep oldu. İyi bir şey değil tabii. Sonra bizim itikadımıza, ehli İslam'ın, Müslümanların itikadına göre Hazreti Adem durumu anladı. Allah-u Teala'nın rahmetine sığındı. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin şeklinde bir dua yaptı. Ey Rabbimiz, biz nefsimize yazık ettik. Hatalı davrandık. Senin rahmetine sığındık. Senin mağfiretine, affına sığındık. Eğer sen bizi affetmezsen yoldan çıkmışlardan oluruz. Dediler. Allah-u Teala da bunları bir güzel affetti. Affetmekle de kalmadı. O kadar hoşuna gitti ki Allah'ın, Hazreti Adem'in ve Havva'nın bu af istemeleri, tevbe etmeleri Allah'ın o kadar hoşuna gitti ki Adem'i affetmekle kalmayıp Hazreti Adem'i ne yaptı? Siz söyleyin. Peygamber yaptı. Buradan İslam alimlerimiz diyor ki Allah-u Teala'nın yeryüzünde en çok hoşuna giden şey nedir diye sorulsa bunun bir tek cevabı var. Allah'ın en çok hoşuna giden şey nedir diye sorulsa efendim namaz kılmaktır, hayır. Oruç tutmaktır, hayır. Cihad et, hayır. İşlediği günaha tevbe etmektir. En çok hoşuna giden şey. Namaz kılmaktan daha çok hoşuna gidiyor Allah'a. Düşünebiliyor musunuz? Yani günah işleyip de o günaha tevbe eden Müslümanın davranışı seccadede namaz kılanın davranışından daha çok Allah'ın hoşuna gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne güzel şey. Ve hoşlandığına karşılık Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e nübüvvet yani peygamberlik nasip etti. Ve Hazreti Havva'yı da peygamber, bir peygamberin hanımı yaptı. Peygamberin hanım olmak kolay bir şey mi? Ve affedildiler. Mesele kapandı. Ama Hristiyanlar böyle inanmıyor. Ne olur burayı bir anlayalım bugün. Çok zahmet çekeceğiz. Zihnimiz çok yorulacak burada şimdi. Hristiyanlar böyle inanmıyor. Allah'ın Kur'an'da anlattığı bu hakikati kabul et. Allah yanlış söylüyor diyorlar. Allah işin aslını saklıyor diyorlar. Hristiyanları anlatıyorum. Böyle inanmıyorlar. Ya nasılmış? Aynen şöyle inanıyorlar. Efendim bal gibi diyorlar. Adem ile Havva cennette günah işledi. Bak günah kelimesini kullanıyorlar. Halbuki peygamberler günah işler mi? Asla işlemez. Günah işlemezler. Günah işledi diyorlar. Hristiyanları söylüyorum. Allah da kızdı, gadaplandı. Ve onları bu günahları yüzünden cennetten kovdu diyorlar. Cennetten resmen çıkardı, kovdu diyorlar. Yeryüzüne Adem ile Havva günahkar olarak geldi. Cennetten çıkarken günahlı çıktılar. Dünyada da günahlı kaldılar. Hiç tevbe ettiler, Allah'tan af dilediler demiyorlar. Onlar hiç onları kurcalamıyorlar. Günahkar kaldılar diyorlar. Hatta Adem ile Havva'nın günahkarlıkları şöyle kalsın. Onlar zaten günahkar diyorlar. Bir de Adem ile Havva'dan yeryüzüne gelen bütün çocuklar da günahkar dünyaya geldiler diyorlar. Bakın günahkarlığı daha da genişletiyorlar. Adem ile Havva dünyaya cennetten günahkar olarak çıktılar. Dava orada kapandı demiyorlar. Kapanmadı. Adem ile Havva'dan yeryüzüne onların soyundan, onların sülalesinden, onların sulbünden Ne kadar insan dünyaya geldiyse hepsi de babadan evlada miras kalan mal gibi günahkar olarak geldiler diyorlar. Her doğan çocuk günahkar doğar dediler. Tam İslam'ın aksine bir iddia. İslam itikadına göre hiç kimsenin günahını bir başkası aynen çekebilir mi? Çekemez. Kimse kimsenin günahından sorumlu olmaz. Babanın günahını asla evlat çekmez. Bir kimsenin babası günahkarsa evladı da günahkar sayılır mı? Asla sayılmaz. Babası katil olanın evladı da katil olur mu? Olmaz. Bunlar böyle inanmak mümkün değil. Müslüman böyle inanamaz. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Ayet açıktır. Hiç kimse diğer kimsenin günahını yüklenemez. Ayetle sabit, İslam gayet açık. Ama Hristiyanlar böyle düşünmüyor. Böyle kabul etmiyorlar. Ya ne diyorlar? Madem ki Hazreti Adem ile Havva dünyaya cennetten günahkar olarak çıkarıldılar, Adem ile Havva'nın soyundan dünyaya gelen o masum bebekler, bebeler, çocuklar da resmen günahkar olarak dünyaya geldiler diyorlar. Bütün çocukları günahkar kabul ediyorlar. Ana rahmindeki çocuk günahkardır diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ana rahmindeki bütün çocuklar günahkar. Niye? Hazreti Adem günah işlemişti ondan. Doğduğu gün çocuklar günahkar doğarlar diyorlar. Kundaktaki çocuk günahkardır diyorlar. Annesinin memesini emen çocuk günahkardır diyorlar. Günah, günah, günah. Adamların iliklerine oturmuş günah. Bakın şimdi. Ve bu devam etmiş. Yüz yıllarca devam etmiş. Her doğan günahkar doğar. Her doğan suçlu doğar. Her dünyaya gelen mücrim sıfatıyla, günahkar sıfatıyla dünyaya gelir, gelir, gelir. Bu ne olacak? Nereye kadar bu? Bakın şimdi, Hristiyanlığın uydurduğu bir şey bu. Hala bugün Almanya'da, Avrupa'da, dünyanın her tarafında dağıttıkları Hristiyanlık propagandası kitaplarında aynen böyle geçiyor. Bende de var, oradan inceledim zaten. Böylece her doğan çocuk günahkar, mücrim, mesul, suçlu, doğa doğa doğa ne zamana kadar geldiler? Diyorlar ki, yine onların inancını anlatıyorum. En son diyorlar, Allah insanlara acıdı. Böyle her doğan çocuğun günahkar doğmasına Allah acıdı, Allah üzüldü, Allah'ın hoşuna gitmedi. Sonra ne oldu? Kendi oğlu olan, Allah'tan bir parça olan, Allah'ın öz oğlu olan Hazreti İsa'yı Allah diyor bütün insanların günahlarına kefaret olsun. Her doğan çocuk bir daha günahkar doğmasın diye Allah İsa'yı ağaca yani çarmıha gerdirdi, kanını akıttı, akan kanı insanların günahına kefaret kabul etti diyorlar. Oğlunu feda etti Allah, insanları kurtardı. Buna ne diyorlar? Fidye. Hani fidye, bazı eşkıya, bazı zenginlerin oğlunu, kızını kaçırır da karşılığında ne ister? Fidye ister. O fidyeyi verdiniz mi, onu serbest bırakır. Allah da diyorlar, insanların yeryüzüne Hazreti Adem'in günahından dolayı günahkar gelmelerine üzüldü, acıdı. Yeter artık fazla uzatmayayım dedi, oğlu İsa'yı kurban etti, fidye verdi, insanları kurtardı diyorlar. Acaba anlaşıldı mı bu anlattığım Müslümanlar? Bütün temel düşünceleri vallahi budur. Kitaplarının özü ve özeti budur. Kiliselerin varlık sebebi budur. Günah çıkartma olayının temel anlayışı budur. Bütün Hristiyanlığın felsefesi budur. Ben bu neticeyi bu anlattığım şekilde toplayıncaya kadar akla karayı seçtim. Belki 300 kitap okudum. Karma karışık bu konu. Çok zor bu noktaya geldim, getirdim. Ha şimdi bakın bunun sonucu nedir? Hristiyanlara göre insanlar doğuştan suçlu, insanlar doğuştan kötü, insanlar doğuştan kötü ruhlu, doğuştan daha doğduğu gün çocuklar insanlar kötü, yaramaz, günahkar, belalı, pis kabul ediyorlar. Ama ne zaman temizlendi insanlar? Hazreti İsa Allah'ın oğluymuş, Allah da oğlunu feda etmiş. Hadi şu insanların günahları devam etmesin, oğlumu çarmıha gerdireyim, astırayım da onun kanını kefaret kabul edeyim ve insanlar günahkar olmasın demiş. Buna müsaade etmiş, İsa'yı çarmıha germişler, cesedi çarmıhta kalmış, ruhu çıkmış Allah'a gitmiş. Yani İsa'nın ruhu göklerde, cesedi neredeymiş? Kiliselerde asılı, haçın üstündeymiş. Böyle inanıyorlar. Ama bir batıl itikat, bakın koca bir dünya Hristiyanları nereye götürüyor? Şimdi daha mühim noktaya geliyorum. Eğer bu noktayı anlamazsak, bugünkü Hristiyanları kimse anlayamaz. Niye böyle? Yani şu anlattığım şeyi anlayamazsanız, Bosna Hersek'teki Sırp Hristiyanlarını vallahi anlayamazsınız. Niye böyle davranıyorlar? Niye çocuklar öldürüyorlar? 150 bin çocuk öldürmüşler Bosna'da. 150 bin çocuk. Ya o adam çocuk öldürür mü? Bakın Güneydoğu'da bazı köyleri basıp kundaktaki çocuklara kadar öldürüyorlar mı, öldürmüyorlar mı? Bunları yapan Hristiyanlardır. Ermenilerdir yani. Allah'a yemin ederek söylüyorum, bunlar Kürt değil. Bunlar Kürtler değil. Bunlar Ermenilerdir. Ermeniler Hristiyandır. Biliyorsunuz bunları. Niye çocukları öldürüyorlar, bebekleri kundakla? Onların inancına göre her doğan çocuk günahkar, kötü, pis olarak doğduğuna inanıyorlar mıydı, inanmıyorlar mıydı? İnanıyorlardı. Ne zamana kadar? İsa'nın Allah tarafından feda edilişine, İsa'nın fidye olarak insanların kurtuluşuna verinceye kadar insanlar günahkar doğuyordu. Şimdi de inanıyorlar ki eğer yeryüzünde bir insan Allah'ın oğlu İsa'ya inanmadıkça, kiliseye bağlanmadıkça, tek kelimeyle Hristiyan olmadıkça, yine bütün insanlar günahlı, kirli, pis, kötü, rezil, suçlu kabul ediyorlar. Her Hristiyanın gözünde Hristiyan olmayan insan suçludur. Hani suçundan, Hazreti Adem'den gelen o günahtan, suçtan, cürümden, cezadan kurtulması için ne yapması lazım insanların? Hristiyan olması lazım. Hristiyan değilse bütün insanlar suçlu kabul ediyorlar. Bundan dolayı Hristiyanlar önüne gelen öldürüyorlar. O halde bu itikada, bu inanca göre Hristiyanların nazarında Müslümanlar suçlu mu, suçsuz mu? Suçlu. Çünkü Hristiyan değiller. Bakın, her Hristiyan olmayan suçludur. Hristiyan olmayan, kiliseye bağlanmayan, papaya bağlı olmayan, boynuna haçı takmayan insanları öldürülmesi gereken insan kabul ediyorlar. Kitapları böyle yazıyor. Açıp okuyalım İncil'i. Bende var. Ben oradan okudum. Bunu kendim uydurmuyorum. İşte bu inanç yerleştiği içindir ki Hristiyan olursanız tamam, daha size dokunmuyorlar. Kiliseye kayıtlanırsanız, efendim havraya, sinagoga, ki Yahudilik aleminde de böyle bir inanç var, onlar da kendilerinden olmayanı insan kabul etmiyorlar. Papazlara bağlanırsanız, patriğe bağlanırsanız, papaya bağlanırsanız, boynunuza haçı asarsanız, haçın gölgesine sığınırsanız, o zaman sizi insan kabul ediyorlar. Hristiyan değilseniz, Allah'ı şahit tutarak söylüyorum, sizi insan kabul etmiyorlar. Demek ki adamlarda bir inanç haline gelmiş bu. Bundan 1000 sene evvel neyseler, şimdi yine aynı adamlar, hiç değişmemişler. Bilim, teknik, teknoloji, fen, medeniyet Hristiyanları bu inançtan asla inançları değişmedi. Bugünkü Fransız, bugünkü Alman, bugünkü Hollandalı, bugünkü İngiliz neyse 1000 sene evvelki Hristiyan İngiliz aynı, hiç değişmemiştir. Müslümanlara karşı tavırları değişmemiştir. O halde şimdi soruyorum cemaatime, Hristiyanların insan hakları dedikleri zaman bu insan haklarından bunlar neyi kastediyor? Siz söyleyin. Hristiyanların haklarını kastediyorlar. Hristiyan olmayanları insan kabul etmiyorlar ki insan hakları saysınlar. Acaba anlaşılabildi mi mesele? Mesele buradan kaynaklanıyor yani. Şaşmaya gerek yok, hayret etmeye gerek yok. Adamlar Hristiyan olmayanı insan saymıyorlar. Canım hocam böyle düşünmek olur mu? Herkes Hristiyan olmak zorunda mı? Değil ama öyle inanıyorlar. Böyle fanatik, böyle sapık, böyle kafir çok insan var. Niye bizde çok büyük bir mahkemenin başkanı, Türkiye'deki mevcut mahkemelerin en son mahkeme, en büyük mahkemenin başındaki bir kişi laik olmayan, laikliği benimsemeyen insan olamaz dedi mi demedi mi? Şu taassuba bakın. Şu yobazlığa bakın. Yobaz, vallahi yobaz. Kendisi gibi düşünmeyene insan demiyor adam. İşte Hristiyanlar da böyle. Hristiyan olmayana vallahi insan demiyorlar. Bak yeminle söylüyorum. Bunun vebalini bilenlerdenim. Onun için Hristiyan olmadıktan sonra günahından kurtulamazmış. Hristiyan olmadıktan sonra doğduğu gün çocuk dahi, bebek dahi olsa günahkarmış, öldürülmesi lazımmış, imha edilmesi lazımmış. Bu düşünceyle, bu inançla Hristiyanlık bugün yine ayakta, yine atakta. Onun için bu meseleyi açıklayan Kur'an-ı Kerim'e, bu meseleyi açıklayan Hazreti Muhammed Mustafa'ya, bu meseleyi bilen Müslümanlara, Hristiyanlar şu anda en korkunç düşmandırlar. Düşmandırlar. Eskiden bu kadar saldırgan değillerdi. Hristiyanlar şöyle 3 sene evvel, 5 sene evveline kadar bu kadar saldırgan değillerdi. Bu kadar Müslümanları hedef almamışlardı. Ne zaman bu saldırganlık başladı? Ne zaman ki komünistlik çöktü. Yeryüzünde komünistlerin babası, komünistlerin sığınağı, komünistlerin bloku olan Rus bloku, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği çökünce, dağılınca, komünistlik çökünce bütün Hristiyan dünya şimdi tamamen kime saldırıyorlar? Müslümanlara. Meydanı boş buldular. Evvelce komünist Rusya vardı. Dünyada bir dengeydi. Çünkü Rusya bütün dinlere düşmandı, Hristiyanlığa da düşmandı. İslam'a da düşmandı komünistler. Hristiyanlığa da düşmandı. Haç'a da düşmandı, Hilal'e de düşmandı. Öyle bir büyük düşman olduğu için Hristiyan dünya Müslümanlardan daha çok komünistlerden korkuyorlardı. Rusya'dan korkuyorlardı. Dolayısıyla Müslümanlara fazla saldırmaya vakit bulamıyorlardı. Nasıl komünistlik çöktü, meydan boş kaldı, bütün Hristiyanlar İslam'a saldırmaya başladılar. Yani komünizmin çökmesi Müslümanların aleyhine oldu. Ya şimdi bütün dünya Hristiyanları Papa'nın başkanlığında, Amerika'nın himayesinde, Avrupa'nın himayesinde, dünyanın dört bir tarafında Müslümanları katletmeye devam ediyorlar. Birleşmiş Milletler'in tamamı Hristiyan ülkelerin tesir altında. Şu anda Birleşmiş Milletler'in başında bir genel sekreter var. Adını duymayanınız yoktur. Nedir adı bu kafirin? Butros Ghali. Bu adam dünyanın en ehemmiyetli Hristiyanlarından birisi olup papalık tarafından kendisine dünyanın en büyük nişanı verilmiş aşağılık bir kafir Hristiyandır. Butros Ghali. Ve bu adamın dedesini Osmanlılar, bizim dedelerimiz, ecdadımız Osmanlı'ya ihanet suçuyla yargılanmış, bu adamın dedesi Mısır'da asılmıştır, idam edilmiştir. Şimdi bu adam Müslüman memleketleri yağma ettirerek, katlettirerek, katliam yaptırarak ve Kıbrıs'ı elimizden almak isteyerek dedesinin intikamını bizden almaya kalkıyor. Butros Gali, korkunç bir kafir. Yeryüzünde İslam'ın en büyük düşmanı bu adam. Ama Birleşmiş Milletler'in başına getirilmiş. Hem de Mısırlı. Yani Mısır Müslüman memleket zannedersiniz. Ama bula bula Mısır gibi bir ülkede bu gavuru bulmuş başına, sekreter yapmış. O halde Birleşmiş Milletler'in tamamı değilse bile büyük çoğunluğu Hristiyanların tesiri ve nüfuzu altındadır. Ve Amerika biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'e tamamen hakim görünmektedir. Amerika olmasa bile 5 tane daimi üye var biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de. 5 daimi üye. Bunlar veto hakkına sahip. Bütün dünya milletleri müşterek bir karar alsa bu 5 üyeden bir tanesi veto edince bu karar ne oluyor dünyada? İptal oluyor. Bunların başında Amerika var, İngiltere var, Fransa var, Çin var, Rusya var. Bakın 4 tanesi Hristiyan, bir tanesi Çin işte bildiğiniz. 4 Hristiyan ülke veto hakkına sahip. İsterse bütün dünya karar alsın, bunlardan bir tanesi veto etti mi dava düşüyor. Adamlar nasıl tuzaklarını kurmuşlar? Nasıl örgütlerini önceden hesaplamışlar? Hani minareyi çalan kılıfını uydurur derler ya, herifler çoktan kılıfını uydurmuşlar. Çoktan bu işleri ayarlamışlar. NATO, bakın NATO var, askeri ittifak diyorlar. NATO, bir zamanlar Rusya çökmeden evvel, Rusya, komünist Rusya çökmeden evvel, herkes, hepimiz biliyorduk, NATO kime karşı kurulmuştu siz söyleyin? Rusya'ya karşı kurulmuştu. Rusya çöktü, niye NATO dağılmıyor? NATO'nun içinde 16 tane üye var, 15 tanesi Hristiyan, bir tanesi Türkiye. Hristiyan birliğidir NATO. Birleşmiş Milletler gibi vallahi Hristiyan birliğidir. Ve Rusya'nın çöküşünden sonra dağılmadı NATO. NATO şimdi bütün silahlarını İslam'a çevirdi. NATO'nun bütün üyeleri İslam'a düşmandır. Ve bütün işgal etmek istedikleri bütün ülkeleri, Müslüman ülkeleri yeşil renge boyamışlar. NATO'nun haritasında dikkat edilmesi gereken toprakların tamamı yeşile boyanmış Müslüman ülkeler. Evvelce kızıla boyanmıştı, Rusya ile alakalı bir haritaydı. Onu değiştirdiler, yerini Müslüman ülkelere göre ayarladılar. Ve tarihte Hristiyanların elinden çıkan, ellerinden çıkan bütün bölgeleri, Hristiyan milletler ve devletler kaybettikleri toprakları şimdi geri almak istiyorlar. Tarihte işte 300 sene evvel, 500 sene evvel, 600 sene evvel Hristiyanlar nereyi kaybetmişlerse şimdi hepsini vallahi geri almak istiyorlar. Aklımızı başımıza alalım. Hristiyan dünyanın bütün hareket stratejisi, planları, hesapları, tuzakları tamamen evvelce kaybettikleri toprakları geri almaya göre hazırlık yapıyorlar. İşte Bosna Hersek'i aldılar. Bosna, Saraybosna biliyorsunuz işte Yugoslavya'da. Bosna Hersek diyoruz. Burası Osmanlılar tarafından 530 sene evvel Hristiyanların elinden alınmış, Müslümanlara vatan yapılmış. Şimdi bakın 530 sene sonra adamlar o toprakları resmen geri aldılar. Adamlar hiç unutmamışlar. Şimdi önümdeki Kur'an'a yemin ederek söylüyorum, sıra İstanbul'a geldi. İstanbul Hristiyan dünyanın göz bebeğidir. İstanbul'da 800 milyon Hristiyanın bir mümessili, bir başı var. Bu baş kimdir siz söyleyin. Patrik Hane. Patrik. Dünya Hristiyanlarının iki tane başı var. Birisi Papa, öbürü patrik. Papa nerede oturuyor dünyada şu anda? Vatikan'da, Roma'da, İtalya'da. Bunları bilmemiz lazım Müslümanlar ya. Bunları bilmiyorsanız vallahi utanın. Dünya Hristiyanlarının iki tane başı var. Biri papa, öbürü patrik. Kalsın aklınızda bunlar. Mühim bunlar. Papa İtalya'da, Roma'da, Vatikan devletinin başında ruhani devlet başkanı olarak oturuyor. İkinci Hristiyanların ikinci başı, ikinci mümessili olan patrik de İstanbul'da Fener Patrikhanesi'nde oturmaktadır. Bu çok mühim meseledir. Hristiyanlığın en mukaddes, bizim nazarımızda Kabe nasıl mukaddesse, Mescid-i Nebi Medine'de ne kadar mukaddesse, Mescid-i Aksa ne kadar mukaddesse, Hristiyanlara göre o kadar mukaddes olan bir cami var, bir kilise var, o da İstanbul'dadır. Hangisi de siz söyleyin? Ayasofya. 540 sene evvel Fatih Sultan Muhammed Han bu kiliseyi camiye çevirmiş mi, çevirmemiş mi? Vallahi bütün dünya Hristiyanları şimdi gece gündüz çalışıyorlar şu anda. Ayasofya'yı geri almak, İstanbul'u Türklerden geri almanın planlarını yapıyorlar. Geçen ay Yunanistan'da toplantı yaptılar. Rusya Başkanı Yeltsin, Sırbistan Başkanı Milošević ve Ermenilerin başkanı, dört tane devlet Yunanistan'da bir araya gelerek nasıl Ayasofya'yı ve İstanbul'u ellerinden alırız diye vallahi sözleşme imzaladılar. Bütün bunları biz takip ediyoruz. Cemaat-i Müslümin uyuyabilir ama uyumayanlar da var. Takip edenler de var, Müslümanlar. Sakallılar, kardeşler. Bize İstanbul'u bırakmazlar. İşte görüyorsunuz. Nasıl zayıflatalım şu Müslümanları, nasıl parçalayalım, nasıl bölelim, nasıl kuvvetten düşürelim, nasıl canlarına okuyalım, nasıl birbirine düşsünler de İstanbul'u kolay alalım diye hesap yapıyorlar. İşte Ermeniler Azerbaycan'ı almak üzereler. Önce kuvvetten düşürdüler, ihtilafa düşürdüler. Efendim, Haydar Aliyev, ki biliyorsunuz dünyada en büyük, en sayılı Alevilerden birisidir. Haydar Aliyev. Orada da Sünni'yi Alevi ile çarpıştırarak komünisti, milliyetçisi, Ali, Veli, ilerici, gerici, sağcı, solcu, Alevi, Sünni diye çarpıştıra çarpıştıra Azerbaycan'ı zayıflattılar mı, zayıflatmadılar mı? Zayıflatınca Ermeniler boğazına bindi. Bak gidiyor memleket. Aynı oyunu Allah şahit olsun ki Türkiye için oynuyorlar. Elimizden İstanbul'u almak istiyorlar. Elimizden Ege'yi, Marmara'yı almak istiyorlar. Elimizden Antalya'yı almak istiyorlar. Elimizden Antakya'yı almak istiyorlar. Çünkü buralar evvelce Hristiyanların öz memleketiydi. Yeniden geri almak istiyorlar. Bütün bunları bilmemiz lazım. Müslümanlar kendi dinlerinden, inançlarından, Kur'an'dan, Hazreti Muhammed Mustafa'dan, camiden, ezandan vazgeçmedikçe Hristiyanlar Müslümanları asla insan olarak kabul etmediklerini kendi kitaplarında izah ediyorlar. Elimizde kitapları var, kabul etmiyorlar. Zaten Kur'an-ı Kerim de bunu haber veriyor. Devamlı ben size bu ayet-i kerimi okuyorum. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Ayeti çok açık. Ey müminler, ey Müslümanlar! Siz dininizi ve imanınızı bırakıp, Kur'an'ınızı bırakıp, Muhammed Mustafa'yı bırakıp, bütün varlığınızı, medeniyetinizi, caminizi, hilalinizi, her şeyinizi bırakıp, tamamen haça, tamamen papaya, tamamen kiliseye, tamamen onların batıl olarak Allah'ın oğlu dediği İsa'ya inanmadığınız sürece sizin kılığınıza, kıyafetinize, bilücününüze, kot pantolonunuza, varlığı hiçbir dudağınızın boyasına, tırnağınızın cilasına, hiçbir şeyinize bakmadan sizi asla kabul etmeyecekler diye Kur'an haber veriyor. Açık haber veriyor. İşte Bosna'da bunu gördünüz. Bosna'da yaşayan Bosnaklar, Müslüman insanlar diyoruz ama yaşayışları aynen Hristiyanlar gibi. Saraybosna'da yaşayan Bosnakları görüyorsunuz, gidip gelen kardeşlerimiz var. Ben gidemedim ama gidip gelenler var, anlatıyorlar. Aynen Sırplar, Hristiyan Sırplar gibi yaşıyorlar. İçki içiyorlar, domuz eti yiyorlar. İçlerinde namaz kılan yok gibi. Hatta 1,5 sene evvel Bosna'da bu Sırplar, Hristiyanlar savaş açmadan önce bazı oradan buraya kaçıp gelen hoca arkadaşlar var. Geçen birisiyle konuşuyoruz. Hocam diyor, vallahi diyor, Sırp savaşı başlamadan evvel Bosna'da Hanefi mezhebine göre 4 kişi olmadan cuma namazı kılınmaz biliyorsunuz. Şafii mezhebine göre de 40 kişi. Cuma namazı kılınsın için Hanefi'de 4, Şafii'de 40 kişi olması lazım. Çok köylerde ve kasabalarda, şimdi o köylerin ve kasabaların tamamı Sırpların eline geçti. Çok köylerde ve kasabalarda 4 tane Müslüman bulamıyorduk ki cuma namazı kılalım vallahi diyorlar. Bu hale gelmiştir Bosna, bu hale getirilmişti Bosna. Yaşayış tamamen gavur yaşayışı gibiydi. Ama bak savaş başladı, hepsine kundaktaki çocuğa kadar saldırdılar mı, saldırmadılar mı? Demek ki kendilerinden kabul etmiyorlar. Onların dansını oynasan da, onların festivalini yapsan da, onların alemine uysan da, onların kilisesine bağlanmadığın sürece seni kabul etmiyorlar. İşte ispatını gördük. Resmen Saraybosna'da bunun ispatını gördük. Açıkça tahammül edemediler. Hiçbir suçları yok adamların. Tek suçları onlara göre Hristiyan olmamak. Kiliseye kayıtlı olmamak. Tek suçları camileri olmak. Muhammed'in Resulullah demek. Tek suçu bu. Ya ben Muhammed'in Resulullah diyorum ama bak pantolon senin pantolonun gibi, giyimim senin gibi, kuşamım senin gibi, makyaj malzemem senin gibi, kanunlarım senin gibi, ne istiyorsun beni? Yok. Muhammed'in Resulullah demeyeceksin diyor. Bakın nereden geliyor görüyor musun? Bunu Cenab-ı Hak söylüyor. Kur'an gayet açık ve net surette bize haber veriyor. O halde Müslüman kardeşler, İşin farkına varmamız lazım. İşin aslına, işin hakikatine vakıf olmamız lazım. Müslümanlar olarak bu müşterek düşmanın karşısında birleşmemiz lazım. Vallahi bütün dünya Müslümanlarının kurtuluşu önce birleşmelerindedir. Anlaşmalarındadır, uzlaşmalarındadır. Birlik içinde olmalarındadır. Müslüman birleşmezse, bütünleşmezse sırayla bütün Müslüman ülkeleri işgal edecekler. İşte Somali gitti, bakınız. Somali resmen gitti. Her gün en az 200 tane Müslüman Somali'yi öldürüyorlar. Resmen. İşte Kafkaslar gidiyor, Azerbaycan gidiyor. Gözümüzün önünde görüyorsunuz. İşte Balkanlarda, Yunanistan'da her gün Müslümanları öldürüyorlar. İşte Avrupa yakasında görüyorsunuz, Bosna Hersek'te her gün katliam yapıyorlar. Yıkılmadık, hane kalmadı. Hindistan'da durmadan Müslümanları öldürüyorlar, Hindular. Keşmir'de Müslümanlar günde 100-200 öldürülüyor. Hiç kimsenin kimseden haberi yok. Müslümanların başı yok, emiri yok, sahibi yok. Müslümanların haberleşme teşkilatı yok. Müslümanların televizyonu yok, radyosu yok, muhaberesi yok. Gayet tabidir ki öldürecekler. Bakın şu anda yeryüzünde 3 tane saldırgan millet var. Her akşam haber bültenlerini dinliyorsanız, zannediyorum dinliyorsunuz. Eğer dinliyorsanız 3 tane saldırgan devlet göreceksiniz dünyada şu anda. 1- Sırbistan, 2- Ermenistan, 3- İsrail. Yalan mı Müslümanlar? Aynen böyle her akşam. Niye? Üçü de 2000 yılına çıkmadan büyük devlet olmak istiyorlar. İsrail, Allah şahittir ki büyük devlet olmak için Amerika'nın ve Birleşmiş Milletler'in desteğinde 2000 yılına çıkmadan bütün kendi sapık kitabındaki belirlenen yerleri alıp, arz-ı mevudu alıp büyük İsrail devletini kurmak istiyor. Durmadan saldırıyor. Bak Lübnan gitti. İkincisi, aynen Rusya'nın desteğinde büyük Ermenistan devletini resmen kurmak istiyor. 2000 yılına çıkmadan Ermenistan devletinin kurulmasını karar altına almışlar. Erzurum'u isteyecekler. Bakın şimdi bir yakında Bakü düşerse, yakın, bakın Akdam düştü, Fuzuli kenti düştü. Yakında Bakü'yü de düşürürlerse ilk almak isteyecekler şehir vallahi Kars, Ardahan, Erzurum olacaktır. İngilizlerin ve Fransızların desteğinde Sırbistan, Sırplar hızla ilerliyorlar. Büyük Sırbistan devletini kurmaya çalışıyorlar. 2000 yılından evvel bu üç büyük devleti kurmak istiyorlar. Sırbistan, Ermenistan, Büyük İsrail. Bakın ve bütün dünyanın da gözü önünde oluyor bu. İsrail her gün Birleşmiş Milletler'in kararını çiğniyor, tanımıyor. Hiç müeyyide uygulanıyor mu? Ceza veriyorlar mı? Siz söyleyin. Vermiyorlar. Sırplar 30'dan 40'tan fazla Birleşmiş Milletler'in kararını çiğnedi. Yine müdahale ediyorlar mı? Etmiyorlar mı? Etmiyorlar. Ama zavallı Bağdatlılar, zavallı Iraklılar, başlarında bir bela var. Kafir oğlu kafir. Saddam var. Bela. O bir sefer Birleşmiş Milletler'in kararını dinlemediler. Dinlemedi diye Bağdat'ın tepesine yüzlerce binlerce bombayı yağdırdılar, yağdırmadılar mı? Müslümanlara geldiğinde bombayı yağdırıyorlar. Ama Hristiyanlara gelince canım Birleşmiş Milletler'in kararını çiğnesin çiğnemesin bir şey demiyorlar. Onlar onlardan çünkü. İkili oynuyorlar. Pazarlıklı hareket ediyorlar. Resmen taraf tutuyorlar. Birleşmiş Milletler şerefsiz bir teşkilattır. Taraflar bir topluluktur. Müslümanları insan yerine koymayan bir topluluktur. Zavallı Müslümanlar da hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi kesim bekleyen kurbanlık hayvanat gibi dünya Müslümanları öyle bekliyorlar. Tedbir yok, çare yok, birlik yok, beraberlik yok, kimsenin kimseden haberi yok. Ben şuna eminim ki hala bu endişem var, hala endişemi saklıyorum. Bu cuma mesela şimdi size şuradan vaaz etmiş bulunuyorum. Haftaya gelseniz ki ben bu kürsüde yokum. Acaba içinizde kaç kişi ya bu hoca ne oldu diye arama gayretine düşer diye vallahi merak ediyorum ya. Ne oldu bu hoca ya? Geçen hafta buradaydı bu hoca ne oldu? Aldılar mı, vurdular mı, tuttular mı, sattılar mı, yediler mi, öldürdüler mi diye içinizde 100 kişide 3 kişiyi ben emin değilim çıksın da araştırsın. Böyle olmaz. Bu cemaat cennete giremez. Bu cemaat kurtuluşa eremez. Bu cemaat necatı, felahı, refahı bulamaz. Mümkün değil, böyle giremeyiz. Eşyamıza verdiğimiz kıymet kadar dinimize kıymet vermediğimiz sabit olmuştur. Her zaman söylüyorum. Evinizde çok kıymetli bir duvar saati olsa, duvar saati, dededen kalma, çok eski antika, değerli bir duvar saatiniz olsa, duvarın en müstesna bir köşesine asmış olsanız, her gün çalışıyor, antika, hayli kıymeti var, değeri var bir antik saat. Bir akşam gelseniz ki o saat yerinde yok. Rahatsız olur musunuz, olmaz mısınız? Olursunuz ya, bu saat ne oldu? Hatun, hanım, evladım, oğlum, kızım, bu saat ne oldu, yerinde yok. Kim aldı, kim sattı, kim götürdü? Hemen merak edersiniz. Bana öyle geliyor ki bir vaiz, bir hoca, gelseniz ki cuma günü kürsüde yerinde yok, bunu merak etmiyorsunuz. Bir antika saat kadar hocanın kıymeti yoksa, bir eşya kadar değeri yoksa, vay Müslümanların haline, vay Müslümanların başına gelecek olanlara. Onun için Müslümanlar kendimize gelmeliyiz. Artık Allame-i Cihan olmaya gerek yok. Hristiyanların niyetleri anlaşıldı. Yahudilerin maksatları anlaşıldı. Siyonistlerin gayesi, davası anlaşıldı. İşte alevler, ateşler, yangınlar yanı başımıza kadar geldi. Kıbrıs'a kadar dayandı. Görüyoruz, görünen köy kılavuz istemez. Bütün bu işleri anlamak için alim olmaya gerek yok. Allame olmaya, Arapça bilmeye vallahi gerek yok. Bunları işte söylüyoruz, konuşuyoruz. Çaremizi almalıyız, tedbirimizi almalıyız. İnsanları inançlarından dolayı hesaba çekecek olan biz değiliz. İnançlarından ve hatalarından dolayı insanları hesaba çekecek olan kimdir itikadımızı inanılır? Allah'tır. Sen öyleyse sana ne? Karışma sen. Adam Hristiyansa Hristiyan, sana saldırması olmadığı müddetçe öyle inanıyor diye bizim haklarını ve hürriyetlerini kısıtlayacağımız bir insan yoktur. Alevi Alevidir, Sünni Sünnidir. Sana bir zararı yoksa, sana bir müdahalesi yoksa, sana bir kastı, sana bir tecavüz yoksa seni ne alakadar eder? Öyle inanıyor, inancından Allah'a sorumlu, sana sorumlu değil ki. Sataşmayasın, karışmayasın, kötülemeyesin, saldırmayasın, hiç alakada olmayacaksınız. Katiyen kavgaya girmeyin, münakaşaya girmeyin, dostluğunuzu bozmayın, arkadaşlığı bozmayın, yakınlığınızı bozmayın. Bütün bunların gerisinde, Sivas olaylarının gerisinde vallahi üçüncü bir faktör var, üçüncü bir sebep var. İsrail var, Yahudiler var, Hristiyanlar var. Sivas olaylarını, Sivas'taki yangını şu Kur'an'a inandığım gibi inanıyorum ki Müslümanlar çıkartmadı. Aleviler çıkartmadı. Alevileri Sünnilere, Sünnileri de Alevilere düşürmek isteyen üçüncü bir namussuz var. Ajan var, provokatör var, kafir var, düşman var. O düşmanın oyununa gelmeyelim. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi uyanık olmak lütfuna erdirsin. İslam'ın mücadelesine cümlemizi Rabbim ortak eylesin. Sade hocayı değil cemaati de hep beraber müştereken beraberce davayı dini hakkın mücadelesini beraber götürmeyi hepimize Rabbim nasip eylesin. Böylece ezan-ı Muhammed'i okundu kardeşler. Geçen hafta bir hususu ben buradan Hüseyin hocam da minberden hutbe okurken rica etmişti. Şuradan, şu alt kattan bir an evvel üst kata çıkmamız lazım. Bunun sebeplerini burada anlatmak istemiyorum. Bazı gizli şeyler de var. Bazı tehditler, tehlikeler var. Bu da bunlar konuşulmaz. Üst kata çıkmamız lazım. Üst kata çıkmak için de kubbelerin kurşunlanması lazım. Bunu da camiden para toplamakla mümkün görmüyoruz. 8,5 milyon lira kurşunun tonu. Bazı böyle dinamik, durumu müsait olan kardeşlerimiz 3 kilo, 5 kilo neyse bu kurşunu satın almak suretiyle paylaşarak bu kubbeleri kapatsak iyi olur mu olmaz mı? Siz söyleyin Allah aşkına. Kapatmamız lazım. Yağmurlar başlayacak. Gelin bu işi halledelim. Camiden çıkarken yönetim kurulu üyelerimiz, dernek mensubu kardeşlerimiz ilgileniyor, bekliyorlar. Yaklaşalım. Gücümüze göre 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo Allah aşkına gelin şu kurşunu paylaşalım. Bir an evvel kaplansın. Üst kata çıkalım. Ne olur? Benim endişelerim var. Allahu Teala cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Amin. Ve davayı dini hakkın bir an evvel hakimiyetini Rabbim gözümüze göstersin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.